Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 100% Brian med Brian Weikart. Sidste uge med det her program, det skal nok blive rigtig, rigtig, rigtig sjovt. Og noget af det, som jeg vil nå i den sidste uge i det her program, det er at finde ud af, hvad det er, Socialdemokratiet mener med det, der står på de allersidste sider af deres forståelsespapir, som de har lavet med de andre partier. Det handler nemlig om medier og politikere. I forståelsespapiret, der står der, at regeringen vil have et forpligtende, læg mærke til ordet forpligtende samarbejde mellem politikere og medier. Det skal alt sammen, hedder det, øge tilliden til vores samfunds, bærende samfundsinstitutioner, og det skal simpelthen styrke vores, det der hedder en samfundskontrakt, står der i forståelsespapiret. Jeg aner simpelthen ikke, hvad en samfundskontrakt er. Hvem skriver samfundskontrakter? Det aner jeg i hvert fald ikke noget om. Hvad skal der stå i den slags? Hvad skal borgerne forpligtes til noget? Hvad er det for noget? Jeg forstår ikke en hudende fis af det hele. Da jeg startede det her program, og det var den 5. august, der havde vi allerede sat fokus på det her. Det blinkede i neon i mit hoved, og det gjorde det også i redaktionens hoveder. Vi har prøvet at få svar på det. Vi har spurgt de andre partier, der har været med til at lave forståelsespapiret. Hvad er det her for noget? Hvad er det, medierne skal forpligte sig til for at øge tilliden til politikerne? De ved det ikke. De aner ikke, hvad de har skrevet under på. Det stod der ligesom bare, og det var ikke lige top of mind at gå nærmere ind i den sætning der. Men regeringen, Socialdemokratiet, må vide, hvad de vil. Altså, medmindre de har tabt hænderne i tastaturet, og der rent tilfældigt er kommet til at stå et forpligtende samarbejde mellem politikere og medier, jamen, så må der jo være nogle tanker bag. Jeg tror ikke på, at man har tabt hænderne i tastaturet. Jeg tror, man har en meget klar plan. Vi har forsøgt, og det er jo 3 måneder nu, rundt regnet, at få et svar på det. Jesper Petersen er politisk ordfører for Socialdemokratiet. Han er også medieordfører. Han må næsten være den bedste mand at gå til. Jeg har fået en sms fra ham i weekenden, hvor der står, at vi er nogle postgange for tidligt ude. Til næste år, så vil der være en proces om et nyt medieforlig, og så kan vi lave interviewet. Ja, det er jeg ikke helt tilfreds med, hvis jeg skal være helt ærlig. Ikke bare fordi, at det her program slutter på torsdag, men jeg vil gerne høre om de tanker, der har gjort, at der står noget i et forståelsespapir, som er dåbsattesten for regeringen, som er retningen for denne her valgperiode. Der må være nogle tanker derinde. Vi kommer det ikke nærmere i dag. Jeg har spurgt om i Kulturministeriet om ministeren. Det er Rasmus Prehn, han er fungerende kulturminister, om han har noget at sige. Jeg har ikke hørt fra dem. Jeg har også spurgt i Statsministeriet. Der sidder pressens minister jo, det er Mette Frederiksen. Hvad hun tænker, at medier skal forpligte sig til, når de har med politikere at gøre fremover. Jeg har heller ikke hørt noget fra dem. Jeg vil sige, og jeg har ikke nogen plan endnu, men noget skal gøres i den sidste uge, vi sender. Jeg vil bare lige nævne det her. Jeg vil bare lige nævne, at det er noget af det, som denne her uge kommer til at gå med. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood. But they'll never take our freedom! Til gengæld har jeg en anden socialdemokrat med, og det er så på en anden historie. Det er Jens Joel, der er børne- og undervisningsordfører for Socialdemokratiet. Ja, rigtig hjertelig velkommen, Jens Joel. Tak for det. Det er dejligt, du har tid til at være med i mit ydmyge lille program. Den historie, vi skal snakke om, det er noget, som Jyllandsposten har beskrevet i dag, nemlig at ulovlig fravær på mere end 15% skal meldes til kommunen. Det er nye regler, som træder i kraft her fra den 1. januar. Tanken er, at hver morgen så skal læreren i de små klasser sætte kryds, hvis et barn er fraværende. Så fra 7. til 10. klasse så skal der sættes et kryds både om morgenen og om eftermiddagen, så læreren kan registrere, om eleven er der hele dagen. Og du er jo med her i programmet for ligesom at begrunde nødvendigheden af de her sådan, centrale, man kan sige nationale retningslinjer for at notere fravær ned. Hvorfor er det en god idé? Altså først og fremmest, så kan man jo sige, hvorfor skal man overhovedet forholde sig til fravær? Og det skal man, fordi at fravær i skolen meget ofte er udtryk for nogle problemer på hjemmefronten, som man jo skal sætte ind over for, som kommunen skal hjælpe, afhjælpe og være med til at tage hånd om. Og derfor er det faktisk en meget, meget vigtig indikator på, om vores børn og unge har det godt, om de faktisk kommer i skole. Og så kan man sige, hvorfor skal vi fastlægge retningslinjerne for, hvad der er ulovligt fravær centralt? Der vil jeg sige, der handler det jo rigtig meget om, at selvfølgelig skal det ikke være ulovligt fravær, hvis man har en influenza. Selvfølgelig skal det stadigvæk være muligt at tage på ferie uden for skoleferierne, hvis forældrene har muligheder og ønsker om det med deres børn, hvis man så får det godkendt af skolelederen, altså at man kan skrive, ligesom man kan i dag, og få lov til at tage afsted udenfor. Og derfor kan man jo sige, når det har en konsekvens, når man ligesom vil luge ud i, hvad er ulovligt fravær, som hverken handler om, at man har fået fri, eller at man er syg. Hvis man skal gøre det ensartet over hele landet, og sikre, at den proces, der bliver sat i gang, sker på det samme grundlag, så man ikke behandler nogen familier dårligere end nogen andre, så har vi valgt at lave en bekendtgørelse, som ligesom fortæller kommunerne, hvad er lovligt, hvad er ikke lovligt. Og det er helt klart, det er selvfølgelig okay at være syg, det kan ske for alle. Det er selvfølgelig også okay at skulle at have fri af forskellige årsager. Men hvis der ikke er en forklaring på fraværet, så skal vi også sætte ind, fordi så er det udtryk for, at børnene mistrives meget ofte. Hvad er, kan vi komme nærmere, hvad ulovligt fravær er? Altså, hvornår skal læreren sætte det her kryds i de små klasser? Bare for at få det sådan helt ned på jorden her, altså hvad er det for noget fravær? Hvornår kan læreren vide, at man skal sætte krydset? Jamen det jo handler om, det er, at det er jo ikke ulovligt fravær, hvis man er syg. Og derfor så handler det selvfølgelig også meget om kommunikationen med forældrene. Altså at man sørger for at fortælle, hvad det er, der er baggrunden for det. Det vi jo helst skal opdage, og det som er det mest problematiske, det er jo de fravær, som forældrene måske ofte ikke engang kender til. Og som de i nogle tilfælde heller ikke har jeg opmærksom nok på, eksempelvis fordi de selv måske har misbrugsproblemer eller andet, som fylder i deres hverdag. Så det er jo sådan for ligesom at sende, kan man sige, en ensartet vejledning ud, der handler om, hvordan skal man håndtere det her. Og influenza er ikke problematisk i trivselsøje med. Det er noget, man får, men kommer man for sent, eller kommer man slet ikke, uden at have grunden til det, så skal det selvfølgelig også være noget, man følger op på som kommune, fordi så kan det være et udtryk for, at børnene har nogle andre problemer. Hvor kan man sige noget om, hvor meget for sent børnene skal komme, før der er et kryds i bogen der? Altså, det handler jo om fraværet. Det er også derfor, nu sagde du før, at i de store klasser, der er det også om eftermiddagen. Og det er jo selvfølgelig ud fra en pragmatisk vurdering af, at i de mindre klasser, der handler det sådan set primært om, om man kommer afsted. Hvorimod i store klasser, der ser man også, at der er nogle gange nogle elever, som kommer afsted, men som så forsvinder igen. Ikke? Så man kan sige, det kan handler godt ikke, huske noget om. Ja, præcis. Ikke? Det kan vi vist alle sammen, Brian. Og det var godt, vi ikke kun gjorde det, fordi så var vi ikke kommet videre. Nej, men jeg synes, det handler jo ikke om, at der skal falde en hammer, fordi man kommer 3 minutter for sent. Det handler jo om, at man skal finde ud af, om børnene simpelthen ikke dukker op i skolen, fordi der er noget andet og mere alvorligt på spil, ikke? Jo, det er klart. Men altså, ja, vi skal nok gå videre til en større paraply. Det er bare, vi starter lige i det konkrete og den her bekendtgørelse her. De her retningslinjer, man vil lave. Hvis man kommer, lad os sige, et kvarter for sent, man siger, bussen kørte ikke. Altså, min bus var aflyst eller et eller andet. Er der så kryds, eller er der lagt op til, at der skal så være kryds i bogen, eller hvad? Jeg synes sådan set, at det er væsentligt, at man vurderer, hvad det er, der er grunden til, at man kommer for sent. Og nej, man kan godt blive ramt af en forsinkelse på en bus, eller for den sags skyld sygdom eller et eller andet. Men det handler jo om at finde ud af, hvornår det systematisk ligesom er et udtryk for, at børnene bare bliver væk. Måske fordi de ikke har lyst til at komme i skole. Og det handler jo så ofte om, at de enten bliver mobbet i skolen, eller at de har forældre, som ikke tager hånd om den derhjemme. Det var da synd, hvis de er mobbet, og så derfor, de ikke rigtig kan lide at komme i skole, altså ja, så rammer men, på børnetjekken. Men det vil da også nødt til at tage hånd om, hvis det er det, det handler om. Altså, men det er klart, at hvis man har en diagnose, hvis man har forskellige udfordringer, så kan man selvfølgelig også blive undtaget for det her. Så det er jo heller ikke, sådan, så man ikke ligesom tager hånd om, at der kan være nogle psykisk betingede årsager til ikke at være der. Okay, ja, altså formanden for Skoleledernes Landsforening, han hedder Claus Hjortdal. Han accepterer reglerne, som han siger. Altså, begejstringen har jo nok været større i ordvalg hidtil. Han accepterer reglerne, og så, men han kalder det også både trist og paradoksalt med nationale regler i en tid, hvor der bliver snakket meget om afbureaukratisering, og hvem er det nu, der snakker meget om afbureaukratisering? Ja, det er selvfølgelig alle politikere, men det er også jer. Har han ikke en pointe her i en tid, hvor man siger, vi skal altså offentlige ansatte skal ikke sidde og dippe dutte og krydse af og gøre noget. Det har de selv styr på. Deres faglighed er i orden. De kan godt vurdere det, uden at skulle sidde og krydse af i et skema. Har han ikke en pointe her? Altså, jeg er enig i, at det er sikkert det med at acceptere det nok ikke er udtryk for verdens største begejstring, men jeg noterer mig også, at Claus Hjortdal og i øvrigt også lærerne og alle mulige andre selvfølgelig også siger, at det er ekstremt vigtigt, at eleverne ikke er fraværende i skolen, at de rent faktisk kommer i skole. Både fordi det er forudsætning for at lære noget, men også fordi man ved, at det betyder som regel, at der er noget andet galt, hvis de ikke gør. Og så kan man sige det her med, altså, jeg kan ikke forestille mig, at der er kommuner derude nu, hvor man ikke forholder sig til, om eleverne er der eller ej. Altså, det er ret forskelligt, hvordan man gør det, men det vil alligevel undre mig meget, hvis der var steder, hvor man slet ikke forholder sig til, om eleverne rent faktisk dukker op til timerne. Og derfor tror jeg sådan set ikke så meget, at det her er mere byråkrati, men det er jo en ensartning af den måde, vi registrerer på. Jeg tror, det er mere byråkratisk, fordi før satte man ikke nogen krydser og talte op og sendte ind. Det skal man så gøre nu. Det er mere byråkratisk. Men man sætter der krydser derude, man forholder sig der til, om ungerne er der. I nogle kommuner, der får forældrene sms'er. Hvorfor skal man så have noget, hvis man allerede gør tingene? Hvorfor så have noget? Ja, det var præcis det. Hvis jeg havde ikke var blevet afbrudt, så var det det, jeg når til. At når man så rent faktisk forholder sig til de her ting derude, nu laver vi så en regulering, som ensarter den måde, man forholder sig til det, fordi man jo også skal sikre, at hvis det kommer til en diskussion i kommunalbestyrelsen af, hvad skal der gøres med de her familier, så skal det ikke være tilfældigt, om man er blevet registreret på den ene eller den anden måde, fordi nu har vi ligesom fra centralt hold sagt, vi vil gerne have, at det bliver fulgt mere systematisk op på det her, at det også har nogle konsekvenser, så bliver vi selvfølgelig også nødt til at sikre os, at man gør det på den samme måde. Ja, ja. Det er jo ikke nødvendigvis mere byråkrati, men det er selvfølgelig rigtigt, at det er jo en skabelon for, hvordan vi opgør, og hvad det er, der tæller, og hvad der ikke tæller. Ja. Socialdemokratiet, dit parti, har jo lanceret en nærhedsreform. Mette Frederiksen har stået altså meget på mål for den. Hun har virkelig snakket om den mange gange. Noget af det, hun har sagt, det er, at... nu citerer jeg lige her. Jeg mener, altså Mette Frederiksen, at vi har brug for en nærhedsreform, hvor vi skruer ned for detailstyring opfra, og skruer op for faglighed og ledelse. Du må igen forklare, hvordan det her, det ikke bare er det stik modsatte af det, Mette Frederiksen har holdt festtaler om, altså lade fagligheden, den lokale faglighed, styre, hvornår man sætter ind, og i stedet for at lade være med oppefra, gennem bekendtgørelser og alt muligt andet papirnusseri, og så tvinge registreringer og byråkratisering ned over de offentligt ansatte. For det har jeg stadig ikke forstået. Det er sådan set allerede sådan, at man jo selvfølgelig, hvis man har det, der hedder betænkeligt fravær, altså hvis der er noget alarmerende, noget fravær, som man tror er et udtryk for nogle problemer, så skal man melde det ind, fordi det er vigtigt, at kommunerne kan handle på det, også socialpolitisk. Ikke? Så langt, så godt. Når vi siger, den her bekendtgørelse, den handler jo sådan set om at sikre, at den registrering, der bliver lavet, altså det her med, hvordan sorterer man influenzaen ind, hvordan sorterer man ferienrejsen eller et eller andet ind, hvordan med diagnoser forskellige sagt, har man ADHD, er der nogen grund til, at man er fraværende i større eller mindre grad? Det er ret godt at have en ensartet praksis for. Men det kan man, det er jo det, undskyld Jens Jo. Hvis man vil have en konsekvens på det. Undskyld Jens Jo, men det er jo lige præcis det her, man altid kan sige. Det er jo derfor, der kommer mere og mere registrering. Det er fordi, man kan altid argumentere for, at ting bliver mere ensartet og bedre af at sidde og registrere. Det er ligesom med overvågning af borgere. Man kan altid sige, at man bekæmper forbrydelser. Derfor kommer der mere og mere af det, uanset hvad man siger, når man har festtaler. Og her er det måske lidt det samme. Man vil altid kunne argumentere for, at det er godt, at skolelærer over hele landet bliver enige om, hvornår man har influenza. I stedet for, at de bare sidder og bruger deres eget hoved og deres egen fingerspidsfornemmelse, fordi de kender de børn, de sidder lige foran. Men der kommer bare ikke rigtigt det, som man havde lovet med nærhedsreformen. Mere fokus på de enkelte lærers faglighed og kendskab til deres hverdag, som man havde lovet vælgerne, man ville stå for. I stedet får man meget mere af det samme surdej, man lovede, man ville gøre op med, nemlig alt det der registrering og boksafkrydsning og sådan noget. Det får man bare mere og mere af. Det gør man jo også her. Kan vi komme så langt, at man skal sætte flere krydser med jeres bekendtgørelse nu, den I lancerer og støtter, end man skulle sætte krydser før? Nej, det er jeg ikke sikker på. Altså, som jeg startede med at sige... Men før satte man så ikke krydser, og nu skal man så sætte krydser. Det lyder som om, man skal sætte flere krydser nu. Men Brian, før satte man jo også krydser. Altså, prøv at finde den kommune, eller den skole for den sags skyld, som ikke har forholdt sig til, om deres elever kommer i skole. Det har jeg meget svært ved at forestille mig, overhovedet findes derude. Der er sågar, som jeg nævnte før, kommuner, som sender sms'er til forældrene, hvis deres børn er forsinket. Og det er jo et udtryk for, at kommunerne rent faktisk derude får rigtig højt op i at bekæmpe det her fravær. Okay. Og derfor er det jo heller ikke sådan set, eller skolerne, det er sådan set ikke et spørgsmål om at sige, at det er der ikke nogen, der tager hånd om. Der sker ikke noget som helst, hvis ikke vi gør det. Det er et spørgsmål om at sige, at rigtig mange steder fungerer det godt. Vi er nødt til at sikre os, at det bliver ensartet implementeret. Og det giver jo ikke nødvendigvis flere krydser. Men det er selvfølgelig klart, hvis vi skal drage nogle konsekvenser på baggrund af det, så er det også vigtigt, at familierne ikke føler sig tilfældigt behandlet derude. Okay, så her til sidst. Så køber jeg den med, at der ikke kommer flere krydser. Så køber jeg den, for jeg kan jo ikke modbevise det. Men I lovede færre krydser. For at sige det på den måde. I lovede mindre byråkrati, mere fokus på lokal faglighed. I lovede færre krydser. Giver det færre krydser? Nej, der har vi jo så til gengæld allerede leveret på andre områder, i forhold til at flytte nogle andre beslutninger ud til dem. Nu snakker vi lige om det her. Jamen, vi har til gengæld indgået en aftale om, at vi vil sikre, at der systematisk bliver fulgt op på det her, og at der er nogle ensartede regler for, hvornår man skrider ind, og hvornår man orienterer om, at der er et bekymrende højt fravær, som kan være udtryk for, at børnene er i klemme. Og i den situation er det selvfølgelig vigtigt, at det også er udtryk for en eller anden form for ensartet vurdering af de her familier, fordi det også kan få nogle konsekvenser for, hvad der sker i forhold til familierne. Okay. Jens Joel, jeg lader dig fare ud i den dejlige, i hvert fald i København, grå eftermiddag. Tak fordi du var med i programmet. Ja, selv tak. Ha' det godt. Ja, lige måde. Hej. Hej. Jamen, forløbet starter jo egentlig med Radio 24-7, og det er jo ikke nogen hemmelighed. Dansk Folkeparti, vi så gerne den radio, den blev lukket for tid og evighed. Måske kan I huske i sidste uge. Det kan jeg i hvert fald. I hvert fald, hvad der skete i det her program. Og der skete det, at vi har dækket rigtig meget det her med statsborgerskab. Man kan jo fratage administrativt folk statsborgerskab, hvis de har kæmpet for vanvidsredselsregimet Islamisk Stat i Syrien. Og det gælder både folk, der har dobbelt statsborgerskab. Der ligger så også op til, at det, hvis det nogensinde skulle opstå, at man kan tage statsborgerskabet fra en, der kun har et dansk statsborgerskab, hvis man regner med, at personen kan trække et andet statsborgerskab i en automat i et andet land, når man så har mistet statsborgerskabet i Danmark for terror. Det har vi dækket rigtig meget, og det blev vedtaget. Det blev hastebehandlet. Alle partier i Folketinget, undtagen et par stykker, støttede sådan en hastebehandling. Et af dem var SF. De ender så med, at da man så skulle behandle det, hu hej og vilde dyr i hast i sidste uge, der stemte SF så gult. Det vil sige, det der hedder hverken for eller imod, det vil sige, vi aner ikke rigtigt, hvad vi mener om alt det her. Halime Oguz, indfødsretsordfører for SF, rigtig hjertelig velkommen til programmet. Tak for det, Brian. Jamen, det var der så lidt. Og grunden til, at du er med nu er det jo ved at være længe siden, men det er, fordi vi så brændende, jeg ønskede mig så brændende at høre fra dig. Og der var simpelthen ikke nogen, der havde tid, og vi kunne ikke få fat på dig, og så var der en fra SFU, vi fik fat på formanden der, og det er også glimrende. Hun har mange kvaliteter, hun kunne jo ikke lide stemme gult. Men nu, jeg vil høre fra dig, for du er indfødsretsordfører og har bolden. I har så stemt gult til, det vil sige, I ved ikke rigtigt, om I skulle stemme for eller imod et forslag om administrativt at fratage folk statsborgerskaber. Det synes jeg er dejligt, du nu er med nu, fordi nu kan du så begrunde det. Og hvorfor er det, at I ikke kunne beslutte jer det? Det var ikke, fordi vi ikke kunne beslutte det. Altså, SF skulle stemme til den her nye lov om syrienskriger afspejler faktisk det dilemma, som loven udgør. Og vores

at der er taget orlov, undskyld, på grund af ferie. Hagen ved det her er jo, at politikere, lokalpolitikere får løn, mens de er på ferie. Og det kunne man måske godt have sparet, fordi så kommer der jo en anden der bliver indsuppleret, som så også får løn. Så det er dobbelt løn, selvom der egentlig bare er tale om, at politikeren ferierer uden nogen som helst form for relevans for det kommunale arbejde. Det er så 13 ud af de 194. De fleste er faktisk syge. 81 af dem, der har taget orlov, lokalpolitikere, de har været almindeligt syge. Det kan man vist ikke have noget imod, at de tager orlov fra og får løn for det. Barsel er 34. Så er der nogle personlige årsager. Det er 11. Og det må jo også siges at være fair nok, hvis nogen i den nærmeste familie ligesom er død eller noget andet. Så er der 14, der er andet. Vi aner ikke, hvad det er. Og så er der så 41, der så laver andet arbejde. Man kan for eksempel være udsendt soldat eller sådan noget. Og så er der altså de her 13 tilbage, som har taget ferie. Og det er så dem, som ligesom er udgangspunktet for hele artiklen. Jeg har lagt mærke til, det har jeg altså gjort, at konstruktive nyheder, det er altså the sizzle lige for tiden. Det er det, der er det fede, og det er det, der sejrer. Så jeg har også i dag vil være en lille bitte smule konstruktiv. Og ikke være så sur. Og ikke have alt det fokus på alle de huller i osten, som pressen en gang imellem har. Så jeg har ringet til nogle af dem, der har ferieret. Så får de jo 12-14-18.000 i deres løn, mens de så er på ferie. Jeg har ringet til dem for at høre, hvad for nogle rejsetips de kunne give der, hvor de var henne. Så får vi måske alle sammen noget ud af de penge, vi har brugt på deres ferie. Og det er da rimelig konstruktivt, synes jeg selv, når jeg nu skal prøve at være det. Og en af dem, der har været ude og rejse på en skatteyderbetalt orlov, det er Niels Clemmensen, venstremand og medlem af byrådet i Vejle. Han har været i Karibien på en once-in-a-lifetime-ferie, og lad os høre, hvad han giver af rejsetips til os alle sammen. Ja, Niels. Ja, hej Niels. Det er Brian fra 24/7. Hej, hej. Nå. Så skal du bare lige ved, hvad jeg er lige ved at have smidt bilen. Så tager jeg lige telefonen i stedet for. Ja, okay. Ja. Så er jeg over på telefonen. Perfekt, du. Dejlig lyd, dejlig lyd. Så tror jeg, lyden er bedre. Ja, det er dejligt. Rigtig godt, Niels. Du har jo du er med i den her DR-artikel om, ja, at byrådspolitikere tager orlov i et eller andet omfang af mange forskellige grunde. Et af dem er ferie. Ja. Og du har været på ferie og fik vederlag imens. Ja. Og du var i Karibien. Jeg var i Karibien. På en once-in-a-lifetime-tur. Ja. Så jeg vil høre, i den konstruktive journalistiks navn, om du kan give vores lyttere de bedste rejsetips til Karibien. Man kan jo sige, vi har været med til at betale alligevel, så vi kan så godt få nogle rejsetips ud af det. Det synes jeg alt sammen er meget konstruktivt. Hvad var sådan det bedste ved turen? Det er jo svært at fremhæve det ene frem for det andet. Jeg tror, det bedste, det vil jo være meget afhængig af, hvem er man som person, når man er afsted ud at rejse. Men det vi var afsted på, det vi var gæster på en sejlbåd, en 45-fod sejlbåd, som vores venner de her er på vej jorden rundt med. Og det var jo med udgangspunkt i det maritime liv, kan man sige. Så det var jo dyk med skildpadder og delfiner og koraller og hvad der ellers er i det vand. Ind og besøge øerne og gå rundt og kigge på det miljø, der er omkring. Det lyder meget godt. Men hvor var det bedste sted, hvis du husker tilbage? Altså hvis du skulle anbefale lytterne et bestemt sted at tage hen? Nu var det her jo de danske vestindiske øer, vi sejlede rundt med. Vi lægger ud i den amerikanske ø, Puerto Rico, og lander i byen San Juan. Og derfra sejlede vi så til St. Thomas og St. John og St. Croix. Og hvad var det bedste? Jeg har ikke noget, der er bedre end andet, altså, fordi de har sådan hver sin forskellighed, og jeg synes, at de pakker rejser, som så mange andre rejseselskaber, de laver, hvor man besøger de tre øer, de er højst sandsynligt ganske udmærket, fordi de har hver især noget forskelligt at byde på. Så jeg kan ikke sådan sige, at den ene er bedre end den anden. Var der noget, der særligt faldt i din smag, som hvis du kun skulle anbefale lytterne at tage et sted hen, hvis der kun lige var penge til et sted? i forhold til dig? Nu skal vi huske, når man tager til Karibien og tager de danske vestindiske øer. Det er jo altså kun, det er jo småklatter af øer, vi snakker om. Det er jo ikke øer på størrelse med Sjælland eller noget i den stil. Altså man tager ind på øen, og så får man en rundvisning, hvor taxaen kører rundt. Og St. Croix, som er den største, der kører vi rundt og ser øen. Og ser nogle ting, der løber der en par dage. Og er det St. Thomas, ja, St. Thomas, jamen der klarer vi det på en enkelt dag. Ja. Større er det jo ikke. Og derfor så skal man derover, så skal man besøge dem alle tre. Okay. Ja, bare her til sidst. Prøv, det er jo kun for egen regning, men hvis du skulle give et rejsetip, et sted, man skulle tage hen. Ja. Du kunne lide hele turen, forstår jeg, og især det her med vandet. Men hvis man, det er jo ikke alle, der lige har en sejlbåd, kan man sige, og nyde den. Så hvis man skulle tage et sted hen, hvor skulle det være, synes du? Ja, men så er det vel St. Thomas, vil jeg foreslå. Men altså, og derfra kan man jo så flyve til andre øer, eller lege både, eller sejle med færger til de andre øer, og også til de engelske jomfruer, som ligger lige nordfor. Det her er et område, hvor øerne ligger så tæt, så de skygger simpelthen nærmest for hinanden. Altså, når vi sejlede ud imellem St. Thomas og St. John i nordlig retning, så vi land hele vejen rundt. Og det er ligesom at sejle i det sydfynske øhav, så tæt ligger øerne. Så det er jo rigtig, rigtig bekvemt at sejle derover, og derfor er de øer, der er også de engelske jomfruøer, byen Tortola, eller øen Tortola, det er verdens største charterdestination, altså hvor man lejer både og sejler på egen båd. Så der er så mange sejlbåde derover. Man kan rejse rundt med rejseselskaber, man kan næsten cykle rundt på øerne og gå rundt på øerne, det er godt nok gå meget op og ned, men det er lidt hårdt, men større er det ikke. Det lyder spændende. Niels, tak for dit rejsetip. Ja, velbekomme. Og fortsat god dag. Ja, tak. Lige måde. Hej, hej. Ja, godt. Hej. Hej. Ja, det var altså spændende at få de her rejsetip. Vi får, hvis jeg skynder mig ikke snakker for meget, så kan vi nå et til. Vi skal lige nå en anden historie. Fodboldspilleren Mathias Sanka Jørgensen har fået en masse høvl på sociale medier, for han har haft en t-shirt på, der udtrykker støtte til det tyrkiske militær, der jo for tiden har indtaget 30 kilometers zone i det nordlige Syrien, hele vejen hen langs Syrien, og slået en masse civile ihjel. Mathias Sanka Jørgensen spiller for den tyrkiske klub Fenerbahçe, og klubben havde bedt alle deres spillere om at tage den her t-shirt på, hvor man støtter det tyrkiske militær. Det faldet rigtig, rigtig mange for brystet, blandt andet Pelle Dragsted, tidligere folketingsmedlem for Enhedslisten. Han skrev på Twitter, hvorfor, Sanka, støtte til drab på hundredvis af civile, brud på krigens love og etnisk udrensning af kurdere, som har kæmpet sammen med os mod Islamisk Stat. Du skylder en forklaring. Jeg synes også, Pelle Dragsted skylder en forklaring. Så jeg ringede til ham og spurgte ham i første omgang, om han virkelig tror, at Mathias Sanka Jørgensen, fodboldspiller, støtter etnisk udrensning, folkedrab og krigsforbrydelser generelt. Det interview får du nu. Nej, det tror jeg ikke, han gør. Men det, som selvfølgelig fik mig til tasterne, var, at der er jo en meget stærk kampagne for det tyrkiske regime i forbindelse med det her angreb, hvor man, vi har også set det på andre fodboldhold og på landsholdet, hvor man altså bruger de her sportsbegivenheder til at samle nationen om det her ulovlige angreb ind i Syrien, som jo har kostet hundredvis af civile livet allerede. Og der har man altså også gjort Mathias Sanka til en brik i det her spil. Og det kunne man jo se ved, at han optrådte i en trøje, hvor der står, at vi støtter vores militær. Og så den der honør-tegning, som de har brugt meget rundt omkring. Og det var sådan set det, der fik mig til tasterne, for jeg synes... Det du skrev ved tasterne, det var, at han støtter drab på hundredvis af civile. Ja, altså... Og så spørger du ham, hvorfor gør du det? Og så spørger jeg, hvorfor tror du, at han har den trøje på? Ja, det tror jeg, han har, fordi han er blevet bedt om det af sit hold. Og at alle spillerne på holdet har taget den på. Og jeg forstår godt, at man som spiller i sådan en situation kan stå i en svær situation. Og det er også derfor, jeg beder ham om at forklare sig. Fordi at der er en meget alvorlig konflikt, hvor Tyrkiet i strid med både international lov og alt muligt andet er gået ind i det nordlige Syrien og altså begår nogle forfærdelige forbrydelser mod kurder og kristne, yazidi og andre, som befolker det område. Og i den situation synes jeg ikke, at det er særlig klædeligt, at man går ind og støtter Tyrkiets angreb, og det er jo det, som den her trøje illustrerer. Hvad skulle han have gjort, Mathias Sanka, der sidder der i omklædningsrummet og får en ordre fra sin chef, som nok er temmelig svær i situationen at komme ud af? Hvad skulle han have gjort? Ja, Altså nu ved vi ikke præcis, hvordan det er foregået, om det er kommet som en pludselig overraskelse, eller han har fået at vide en uge før. Og det, jeg synes, situationen stiller sig lidt forskelligt, for jeg kan godt forstå, at man kan blive perpleks i sådan en situation, specielt når de nationalistiske følelser er på højt niveau, som det er i Tyrkiet lige nu. Men grundlæggende synes jeg jo, at man burde sige, at jeg er professionel fodboldspiller, jeg kan altså ikke støtte sådan et kontroversielt budskab ved at bære den her. Det kan, han skulle simpelthen have nægtet at tage den på. Ja, det mener jeg, at man skulle. Altså, som fodboldspiller skal man jo videre til andre klubber bagefter. Jeg mener ikke, det er særlig klogt heller, at man tager part i den her sag, og slet ikke tager part på den side, man gør, som reelt er. Altså, de styrker, som Tyrkiet har sendt ind i det nordlige Syrien, det er jo, altså, der er jo masser af genganger fra Islamisk Stat. Jo. Pelle, det er meget, meget fint. Og det er også meget nemt at sige i Danmark, at nogen skal handle ud fra en eller anden moral, man sidder. Og i bekvemhed kan have her i Danmark, hjemme ved kaffekoppen. Mm. Han havde mistet sit arbejde efter alt at dømme, og der kunne have sket meget værre ting, måske endda, hvis man havde kommet med sådan en ting i den virkelighed, han befinder sig i. Jamen, jeg anerkender fuldstændig, at det er en svær situation, og det er nemmere at sidde hjemme fra tastaturet og forholde sig til det, når man står i situationen. Ja. Men altså, det er måske lidt for nemt endda, måske, ikke? Det er meget nemmere at være Pelle Dragsted og have en moral på andres vegne, der synes, de skal... De skal det er der absolut, men jeg håber simpelthen også, at hvis det var Pelle Dragsted, der stod i en lignende situation og blev sat i en situation, hvor man kunne risikere at gå ind og tage part for de her krigsforbrydelser, som man jo gør ved at tage den her t-shirt på, at der var nogen, der ville råbe op og sige, hvad fanden foregår der. Altså, så det her skal ikke forstås som et eller andet voldsomt angreb på Mathias Sanka. Det er det nu alligevel, for der, du skriver sådan her, støtte til drab på hundredvis af civile. Hvorfor gør du det? Du skylder en forklaring på, hvorfor du støtter drab på hundredvis af civile. Det er jo det, der på godt dansk hedder simpelthen en beskyldning. Og hvorfor gør du det? Hvorfor beskylder du ham for det, når du selv siger nu, at han er nok blevet tvunget til det? Det er jo derfor, jeg slutter tweetet med at sige, at du skylder en forklaring. Det er jo simpelthen for at forstå, hvad er det, der er foregået. Men umiddelbart, så synes jeg, det er et problem. Altså ligesom hvis at der var nogen, der... Men tror du, han støtter drab på civile, Mathias Sanka? Tror du, det er derfor, han har trøjen på? Nej, det tror jeg ikke. Men han bliver brugt som et redskab for at vinde opbakning i den tyrkiske befolkning til det her angreb, som er en forbrydelse mod de mennesker, som har sat deres liv på spil for os alle sammen i kampen mod Islamisk Stat. Og det synes jeg er problematisk. Hvad ville du have gjort, hvis du havde siddet i omklædningsrummet, der var kommet en ind med en række trøjer og sagde, nu tager vi lige dem her på, fordi sådan er det bare. Mm. Hvad har du gjort, Pelle? Det ved jeg jo ikke selv, fordi det er jo svært at sætte sig i den situation. Jeg håber, at jeg havde sagt, det vil jeg ikke, uden at gå ind i en stor politisk diskussion, men bare sagt, at jeg bærer ikke... Du kan vel i det mindste sige, at du havde aldrig gjort det, ikke? Det kan du da i det mindste sige. Det kan jeg ikke sige, fordi det aner jeg jo ikke, hvordan jeg selv havde reageret i den situation. Men det er jo derfor, jeg håber på, at Sanka forklarer, hvorfor han har valgt at gøre det her. Og i virkeligheden synes jeg måske, at, og det er måske også forkert, at jeg retter tweetet mod Sanka, at måske var det DBU eller FIFA eller andre fodboldforbund, som burde gå ind og sige til de her klubber, og også sige til Tyrkiet i forhold til deres landshold, at det her med at bruge klubberne i forbindelse med den her væbnede konflikt, som jo er fordømt fra hele verden, altså fra EU, fra store dele af den amerikanske kongres. Jamen, det har ikke noget med Mathias Sankas liv at gøre. Det synes jeg sådan set, det har, altså, fordi der kan jo være konflikter, hvor der er en vis, hvor det er kontroversielt, hvorvidt at der er det, der foregår, er forkert eller ej. Men her har vi et samlet verdenssamfund, som er inde at fordømme Tyrkiets invasion og de drab, der har været både på politikere og på civile og brug af ulovlige våben og tortur. Og er der andre sådan politiske ting, du godt kunne tænke dig? Her beder du sådan en fodboldspiller eller en sportsmand om. Jeg synes, det er heller ikke, med noget tøj, men er der noget andet tøj, du synes, fodboldspillere skal rende rundt med og reklamere for sager? Eller? Man plejer jo at sige, at politik og sport ikke har så meget med hinanden at gøre, fordi folk spiller sådan set bare fodbold. Ja, men der er jo sager som for eksempel kampen mod racisme og homofobi, hvor man jo samlet set fra FIFA har valgt at sige, at det her det er ikke politik, det handler om minoriteters rettigheder. Det synes jeg er udmærket. Men når for eksempel den amerikanske, jeg tror det var en basketballspiller, gør sig til reklamesøjle for Nordkorea, så synes jeg heller ikke, det er voldsomt smart. Mm. Altså, så det handler om... Det er jo noget i hans eget frie valg. Her der er en fodboldspiller, der sidder med et helt hold og står for det. Jeg skal lige høre, hvad der er tilbage af dit tweet. Hvad er der tilbage af dit tweet? Du tror faktisk ikke, han støtter drab på civile, vel? Det er vi enige om. Det vil jeg undre mig meget over med det. Ja, kunne det være, eller hvad? Er der noget, der... Nej, altså det dybest set, det aner jeg jo ikke. Det er jo derfor, jeg spørger. Men jeg vil have svært ved at forestille mig, at der er nogen som helst fornuftige mennesker, som kan bakke op om det, som Tyrkiet foretager sig i det nordlige. Jeg tror alligevel måske, det godt kunne være, at han støttede. Nej, Brian. Nu jeg spørger bare, hvad, ja eller nej, tror du, han støtter? Nej, det gør du ikke. Det tror jeg ikke, og det er jo derfor, jeg beder om en forklaring. Det vil undre mig. Hvorfor beder du en forklaring, hvis du ikke tror på det alligevel? En forklaring for, hvorfor han har valgt dig til den her trøje på, som jo symboliserer det, som jeg skriver lige nu i, som omkring at en opbakning til det tyrkiske militærs forbrydelser i det nordlige Syrien. Jeg kom lige i tanke om noget, Pelle, det her med at vise sin modstand mod ting. Han skulle jo have gjort noget, som højst sandsynligt havde kostet ham sit arbejde, og også havde bragt ham virkelig... Nej, men det kunne man nok levende forestille sig. Og så bragt ham på kant med utrolig mange mennesker i hans lokalområde. Men hvad er det nu, I gør i Enhedslisten, når Folketinget åbner, og dronningen kommer ind? I er jo inderligt imod kongehuset, men I gemmer jer, mens hun kommer ind. I sidder ikke dernede med en trøje på, eller gør et eller andet for at vise noget. Og det er jo en meget, meget mindre skala end det, Mathias Sanka, det gruppepres, Mathias Sanka er udsat for. I vælger, selvom I er imod kongehuset, at gemme jer. Det er en meget sjov sammenligning, men stod det til mig? Ja, fordi det er en meget, meget, meget mindre skala end det, Mathias Sanka skal tage stilling til. Så jeg tænker lidt på, hvor jeg har eget mod. Det går vel mere på, at vi burde sidde hos dronningen og rejse os. Det er vel det gruppepres, som er for mig, jeg tror, det også har været fremme af, at jeg synes, den gestus er måske en lille smule bedaget, at vi ikke kan rejse os op for dronningen. Men jeg kan jo heller ikke helt forstå sammenligningen. Jeg synes, der er lidt forskel på, om man... Ja, forskellen er, at I er slet ikke udsat for det samme pres, som Mathias Sanka er, og alligevel gør I ikke helt, hvad I måske ellers jeg anerkender fuldstændig, at Mathias Sanka står i en svær situation, og det kan også godt være, at mit tweet var lovligt hårdt. Jeg har også selv påvirket det, der foregår i det nordlige Syrien i den her tid. Jeg synes, det er meget voldsomt og forfærdeligt, og det er forræderi, som det er udtryk for vores egne allierede. Jeg forstår sagtens, han har været under pres. Jeg synes, det er forkert. Kan du skrive så? Det kunne jeg godt have skrevet. Det er du stadig nu. Det er rigtigt, Brian. Det kan være, at jeg skal gøre det. Min hensigt var egentlig bare at tage afstand fra, at man som sportsmand på nogen måde ytrer en opbakning til det, som det tyrkiske militær og den tyrkiske stat har gang i Syrien. Godt. Ved at sende bander af islamister ind over grænsen for at begå folkemord og etnisk udrensning. Det synes jeg, man skal holde så langt væk fra. Ja, det tror jeg også, Mathias Sanka synes, uden jeg har talt ved ham. Men tak skal du have, Pelle Dragsted. Det kan da være, du skal tale med ham. Ja, det skal vi nok prøve. Nu tager vi lige dig først. Tak skal du have, Pelle. Jeg skal nok ringe til Mathias Sanka og høre, om han støtter folkedrab. Tak skal du have. Det blev også lidt surt og ukonstruktivt alt sammen. Men det kan jo være, at Pelle Dragsted, han retter sit tweet på en eller anden. Nu retter det lidt til, nu har vi brug for noget mere konstruktivt, synes jeg. Og det er jo det her med de byrådspolitikere 13, der på de sidste 2 år har taget orlov, mens de har været, altså taget orlov og fået løn, men selvom de bare har været på ferie. Nu skal vi høre en til, der giver nogle rejsetips. Det er Henrik Leth, socialdemokrat i Randers Byråd. Han var i New Zealand for stat, mens han fik penge fra det offentlige. Lad os høre, hvad hans rejsetips til os alle sammen er. Goddag, Henrik. Jeg hedder Brian Weikart. Jeg er fra Radio 24/7. Hej, Brian. Hej. Jeg ringer til dig, fordi du er med i en artikel på Danmarks Radio om orlov og Hvad. Og jeg tænkte på, i den konstruktive ånd, der også skal være i journalistik en gang imellem, om du vil give nogle rejsetips til, og ikke andet end det, ikke alt det der med, om pengene skal tilbage og så videre. Men hvad tænker du på at rejse til? Jamen, hvor er det fedt at tage hen? Du har været på New Zealand, ikke? Jo, jeg har været flere steder og brænde. Ja, altså på den tur med orloven der? Ja, nå. Det behøver ikke være langt, men det var bare den tur, du var der, hvor du var orlov, om du ville give nogle rejsetips, som vi så kan spille for lytterne, så de får noget ud af det også. Ja, det er... Jeg skal nok lade være at være irriterende med alle mulige halløje og hvad med de penge tilbage, for du har fuldt reglerne, Ja, jeg er fuld, og jeg har også min mening om de regler, det har du også gået ud. Ja, dem synes du også er fjollet, og dem skal man lave om, ikke? Jeg er pensionist, fordi jeg har slet ikke behov for det der. Det var kun fordi, jeg kom ekstraordinært ind, der var en, der døde, en kollega desværre, ikke? Så jeg har slet ikke behov for at skal have orlov eller noget normalt, men så bliver jeg jo indkaldt som... Det er jo borgerlige ombud, når man er første stedfortræder, og der er en, der falder fra. Og du kendte så ikke reglerne? Jeg kendte det, jeg vidste det godt. Men jeg havde jo bestilt sådan en New Zealand-rejse. Den bestiller man jo halvt år i forvejen eller mere. Ja, ja. Og det havde jeg flybilletter og sådan noget. Ellers så kunne de jo selvfølgelig have betalt flybilletterne, hvis jeg skulle aflyse det og så videre. Jo. Men det var mere for at få noget ud af det. Altså, det skal ikke være hele rejsebeskrivelsen. Det var bare, hvis der var et enkelt sted, du ville kunne anbefale fra den tur. Jeg kan anbefale, at man kommer derned i Taufo, der min datter bor. Ja. Oh. Det var der, jeg var nede og besøgte hende. Ikke? Så, ja. Og hun har en fin lille café, så kan jeg lave reklame, hvis det var det. Jamen altså, hvad end du synes er det, du vil anbefale andre, hvad er det? Jamen, det jeg vil anbefale, optager du nu? Ja, ja. Okay, jamen det jeg vil anbefale, det er jo, at man skal have god tid, hvis man skal så langt væk. Og så skal man selvfølgelig planlægge turen godt. Og New Zealand er en spændende ø, to øer med hver sin natur og geografi. Hvis jeg skulle anbefale noget, så starte i Auckland, og så kører ned mod Taupo, som ligger på Nordøen. Og er man dernede, så synes jeg, man skal gå ind og besøge The Cozy Corner i Taupo, som er en rigtig god café med god mad, som min datter for øvrigt driver. Og for øvrigt. Op noget. For øvrigt, ja. Men ja. Det har jo intet med det at gøre, selvfølgelig. Det er objektiv beskrivelse, går jeg ud fra, du mener det her. Ja, ja, ja. Den køber jeg. Og så Auckland, og så nedad. Hvad er der at se i Auckland? Er der en særlig ting, du vil fremhæve der? Jamen, i Auckland, det er jo en spændende by, som ligger på hovedet i forhold til os. Når man ankommer der i vinteren, så er det højsommer. Det er, og der er et godt byliv, caféliv, og de har fantastisk god. Ja, vi når ikke mere af rejsebeskrivelserne. Programmet er slut. Men der er tre tilbage, inden radioen er væk.